أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دې ځنه دریم باب شروع کیږي تر د 233 نمبر آیات پورې. پدې کې زجر او تخویب بیانېږي ربا کوونکو ته. کم خلک چې سود کوي هغې ته الله تعالی زجر او یاره بیانوي. بیا الله تعالی بشارت بیانوي هغه خلکو ته چې هغه عبادات بدنیا او عبادات مالیه د الله تعالی لپاره کوي. دغسې الله تعالی ترغیب ذکر کوي چې په قرضدارۍ کې نرمی کوي. څوک چې نرم معاملات کوي الله تعالی هغې ته ترغیب بیانوي. بیا آیات المداینه د دفع د اختلاف د پاره د فساد د پاره آداب الله تعالی بیانوي. ربط د دې آیات د ما قبل سره دا دی، مخکې انفاق فی سبیل الله ته ترغیبات بیان شول، نو صلی الله تعالی منع کوي د حرام مال ګټلو نه په طریقې د ربا سره. د الله په لاره کې مالونه لګوي خو لیکن په حرامه طریقې باندې چې هغه طریقه د ربا ده، د سود طریقه ده، په هغې باندې مال مه ګټئ. الذین یاکلون الربا، هغه کسان چې خوري سود لرا، لا یقومون، نو نه به پاسیږي د قبرونو نه، الا کما یقوم الذی، مگر په شان د پاسیدلو د هغه چا باندې، یتخبط الشیطان، چې ګډوډ کړی یاغی لره شیطان، من المس، دا وجې د لیونتوب نه یا د وجې د رسیدلو نه. الذین یاکلون الربا، دی کې عقل په معنا د اخذ سره دی، عقل په معنا د حاصلولو سره دی، عقل په معنا د کسب سره دی، یعنی ګټل. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا الذین یاکلون، یعنی الذین یکسبون، هغه خالق چې هغه مال ګټي. تفسیر جلالین معنی کړی دا یاکلون په معنا د یاخذون سره دی. تفسیر ماوردیم دا معنی کړی دا الذین یاکلون یعنی یاخذون، خو د اخذ نه او د کسب نه تعبیر شوی دی په عقل سره، په خوراک سره. دا ولې شوی دی؟ ځکه د دنیا دارو لوی مقصد په دنیا کې هغه سی اکلی دی، و جنا تعبیر کې شو دی په عقل سره. او په دې کې اشاره د ډیر قباحت ته، تاسو د خیټې لیونی شوی په خیټې باندې د خیټې د ډکولو دپاره سود هم کوی، حلال هم خورئ، نو ډیر قباحت ته په دې کې اشاره ده. امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی، وایي تعبیر د اخذ نه او د کسب نه په عقل سره ولې شوی دی؟ نو په دې کې یو دې ته اشاره ده چې د دنیاوالو مقصد هغه لوی مقصد د دنیا دارو سی هغه خیټه ډکولی، او دویم په دې کې اشاره ده قباحت د ربا ته، صرف د خیټې د کار د جوړولو دپاره تاسو ربا کوئ، سود کوئ. الذین یاکلون الربا، سود دا په دو قسمه دی. ربا په اصطلاح د شریعت کې دا دو قسمه ده. یو ته ویل کېږي ربا نسیعه، یعنی د قرض. ربا نسیع دې ته ویل کېږي چې یو کس بل قرض مال ورکی، او بیا په هر میاشت کې یا د کال په حساب په تیرېدو سره په هغې پسې یو مقدار زیاتی، دې ته ویل کېږي ربا نسیع. لکه مثلا یو سړی دی بل ته 100 روپۍ ورکی، او دا ته وایي که به دې میاشت کې دراکړلې خو بس دغه شولې، که نه وه نو په هره میاشت کې او په دې پسې 10 روپۍ زیاتېږي، دې ته ویل کېږي ربا نسیع، د قرض ربا سود. دویم چې دی په شریعت کې ربا زیادت ده، ربا زیادت د عوض. لکه مثلا یو سړی دی هغه شاله غنم ورکی، یو من غنم ولا ورکی، وای یو کال بعد به دا راکې خو لیکن 15 دړی به راکې، یو نیم من به راکې، نو دیتا ویلے کی گی ربا دا زیادت دا عوض، یعنی دا غشی عوض چرے زیاد واری، دا دوان قسم ربا چرے دا حرام دونا دا نا جائز دا. پا زمانہ دا جاہلیت کی دا اولنے قسم دا دیر زیاد مشہور ربا دا نسی، ربا دا قرض ہوتا ویلے کی. پا دی زمانہ کی ہم ربا دا نسی دا دیر زیاد دا عامل دا دا بینکونو چې څومره معاملات دي نو دا ټول د غریبای نسی ده. الذین یاکلون الربا، هغه کسان چې هغه الذین یاکلون الربا، هغه کسان چې اخلي سود لرا ګټي سود لرا، لا یقومون نو نو پاسیږي د قبرونو نه الا کما یقوم الذی، مگر په شان د پاسیدلو د هغه کس باندې یتخبطو شیطانو چه گروڑ کرده یا قدر شیطان من المسید وجه در سید لنا، لا یقومون تفسیر سمرقندی وی ده دین مراد من قبورهم، ده دی قیام نمراد تیره قیام دیل قبرن نباس بعد الموت. تفسیر جلالینم ده مانا کرده لا یقومون یعنی من قبورهم. او امام تبری رحمت الله علیه ده عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیگر کرده وی ده غفق قرآت کی دی لا یقومون یوم القیامه، تفسیر تبری دغه ذکر کړی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قرات دی دغه. نو اسخ قول پدې کې دا دی، دا مرته ده کویل چې پدې کې مفسرین نو توجیهات هم ذکر کړی دی، ابن عطیه ذکر کړی دی او نور مفسرین وای لا یقومون چې دا په معنا مجازی سره دی، یعنی ژوند تیرول. سودی انسان په دنیا کې چې ژوند تیری د لیونی په شان د کېله کې چا باندې چپیریان ناغلی او هغه ګډوډ شوی، وی دا معنا مجازی تی مراد دا ابن عطویہ وی. خو لیکن اولنی قول چلی اغا راجح دے و اغا تفسیر چلی اغا غور دے. نو دا آیات معنا دا شولا اللہ تعالی وی چی کم خلق پا دنیا کی سود کڑی، دا سود مال حاصل کڑی، دا سود مال خوڑلی، نو کل چی دا قیامت فرس چی و دا قیامت پا ورد بانی دا قبر نرا پاسی، نو دا سی برا پاسی لکا سرکش شیطانان چی پاغی بانی مسلط شوی پیریان پیراغلی، دا سی گڑ وڈ حالت پانی بغرا پاسی. من المسی دا وجی در سیدلو در شیطان ندتا، یا من المسی دا وجی در لیوان توبنا چی بس دای لیوان کڑی ختم کڑی. نن سوا چلی دیر خلق پا سود کی اختری، سا تفصیل برا دی راشی پا سورت روم شپک دیر شم نمبر آیت کی براشی سا تفصیل. لا یقومون نبا پاسی دیو، نو سود دا دیر زیاد ناکار شئی دی. حدیث کرا غلی دی یو دو حدیث ستویم بیا مختزو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کلا اشپد معراج بانی زا اسمانون تلالم، نو ماس خلق پا جہنم کی وری دل چی دا غید آخیرتی پشان دا غٹو کورون واندیوی غٹی غٹی کوٹی، دا غٹو کوٹو پا مقدار بانی دا غید آخیرتی وی، او پا غی کی مارانو چی غب کی ری دلے کی دل. وی ما جبریل علیہ السلام تویل اے جبریل علیہ السلام دا سوک دی، وی ما تا جبریل علیہ السلام یہ چی داد سودیان خلقو دنیا کی وجہ چا سود کاؤن قیامت کی وداغی دا غحالی دا خیرت وی دمرا غٹی شی لکا غٹی غٹی کوٹی او پاگی کی ودا ماران چی ردن نگردی. مسند احمد کی دا غروایت موجود دی او دا غسی امام ابن ماجر رحمت اللہ علیہم دا غروایت دیگر کردی دی. بل حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم یو سلی چی اغسود سود که یو روپای دا سود واخلی او دت دا خپت جدا دا سود مال دی او سود چیرے ناجائز دی، نو دری دیش کارتا چی یو سوک زیناو کی سید تتو و سلاسین زنیتن، او دری دیش کارتا چی سوک زیناو کی ناشپک دیش کارتا زیناو کی، نو دا یو روپای دا سود پا دی کی قواحت دیر زیاد دیر دا غینا. مسند احمد کی دا غروایت دیگر شوید. او بل حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پسود کی دیر زیادت گناہ دا ٹولن ادنا قباحت دا دی دادا سیدے لکا سوک چی رخ پلی مور سر نکاو کی بدکاریو سرو کی دا سود دا کم گناہی دا دا لکا رخ پل مور سر چی جناو کی بدکاریو کی. او حدیث کی راغلی دی پاخیر زمانہ کی با دا سود دا بخارات او دا سود دا تب با پہر چابانی ورزی خام خواہیو سان دادا کی. اللہ تعالیٰ دیتی مونگا ہوتا سو بچو ساتی. نو قیامت کے واسودی انسان دا سی راپاسی لگا سرنگی چی پچابانی پیریان ناغلی آغای گڑوڑ کڑی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی کہ یو مسئلہ ذکر کړی دا اغدا دا وای دا آیات دلیل لے پدی باندې پدی آیات کے رد دے پا چا باندې چا غ پ انسانانو باندې د پیریانو دراتنو نه انکار کئ سو کی دا وای انسانانو باندې پیریان ناراضی مړ وای دا سی دروغ کی سی دی نو دا آیات پاغي باندې رد کئ پدی آیات کی دا ذکر شول چې آو ان پیریان چرے پ انسانانو باندې راتل شي او دا غیر پر صحیح دلیلم اشتری دا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای شیطان دا انسان پا اغر گن کی چلی گی پا کم کی چوی نے چلی گی الشیطان یجری من الانسان مجرد دم وینج پا کم رگن کی چلی گی نو پا دے کی شیطان ہم چلی دلی شی بس اللہ تعالی دیر قدرت ورکلے دے چی دغسی او کی نر دین انکار کول دا شرعان صحیح ندی دغسی مستدرک دا حاکم کی روایت دکر شوی دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ راغے پاغی بانی پیریانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غینا یو پیری را ویستا پا چی دس پی پا شکل بانیو دس پی پا شکل بانی پیری پاغی کی وردن وطلیو نو ردین انکار کول دا صحیح ندی دا قرآن نم دا معلومی گی دا حادیث نم دا معلومی گی چی دا صحیح دی او دا قدرت اللہ تعالی غی تور کلے دی ہاں دیدے کہ ودا یو مسئلہ وایو اگر مسئلہ دار چې کله په خود باندې پیریان نازینو زیات پغی کی دروغی زیات پغی کی صحیح زیات پغی کی دروغی یو مریسی بو هغه ور زنانو نو پیریان د خلکو نو پیریان وستله یو ځل داغه سره ملاقات شونه دا خبره وکړه وې ډیر زنانه چې راضی چې پغی باندې پیریان نو پغی کی وې اتیا پی سره د دروغی په کور کې یا د خواخ سره جنگ کړی یا د سخر سره جنگ کړی یای د خاون سره کوم مشکلات راشي وزدان منی پیریان نه وری دا خودو کې مکرونه ډیر زیاتی او د دې د مکرونه واقعیت هغه یو مله تویل ده او نورم بل رواني د خیر سره الذين یاکلون الربا کسان چې خوري سود لره یا اخلی مال د سودیا ګټی مال لسه لا یقومون ان نو فاتیګی د قبرن الا کما یقوم الذی مگر پشان د پاسې دل د هغه چا باندې تخبط شیطانو چه گروڑ کرد یاغل را شیطان من المسید وجد لیون توبنا ذالک بی انهم ذالک دیو تا دا سزا او دا عذاب بولی دی نو ذالک کی اشاره دا قیام مخصوص تا یا ذالک کی اشاره دا دی یا کلون تا دی اکل دا بدی کی اشاره دا ذالک دیو دا خوراک تا دی سود زکا کئی بی انهم قالو یقینن دیوی انما البیع مثل ربا یقینن دا خرسول بشان دا سود باندی دی دا خلق پدی کی مجرمان دی دا سود خلق کولی کئی و یارا دا جاہلیت پا زمانہ کی ممدغ سکی دلا نو دی زمانہ کی مدیر جاہلان شترین یارا بس پا سود کی مال گٹھلے کی گی و تجارت کی مال گٹھلے کی گی نو دوانا یو شے دینو او سوک کی دا خبر کئی نو دا بیا پدی بانی کاپیر کی گی چی حلال گرنی وحل اللہ البیع اللہ تعالی رت کئی پدی بانی او حلال کرے دی اللہ تعالی خرسول اخیصل خرسول تجارت کول وحرم الربا وحرام کرے دے اللہ تعالی سود سید پر سود بانی مال گٹلے کی او پر تجارت بانی مال گٹلے کی لیکن پر سود بانی دا مال گٹل اللہ تعالی حرام کری دی او پر تجارت بانی اللہ تعالی مال گٹل ندی حرام کری دا فرق اشتہ دے کنا فمن جاہو نو آغا سوک کی راغی اغتا موعجتن نصیحت من ربی ہی دا طرف پر رب دا غنا فنتہا او دے منشو پلہو ما سلب نور در پر هغه دی چې مخ کې تیر شوی دی فلهو ما سلف درې سمانه ده یو قول نمبسرین دار چې فلهو ما سلف مراد دین یعنی دا نزول د قران کریم نه چې مخ کې کوم عمل کړی دی نو دته معاف دی هغه څه چې د مخ کې کړی دی هغه په داغي ګناه په باندې نشته دی فلهو ما سلف دته معاف دی هغه څه چې د مخ کې عمل د ربا کړی دی د قران کریم د نزول له مخ کې اغه ته معاف دے پلہو ما سلف دوی معنی باندې ځان پوهه کوي پلہو ما سلف نو چاته چراغ نصیحت د رب د طرف نه پنت ها دې من شو پلہو ما سلف نو کم قرض چې دا مخ کې ور کړی په طریقې د ربا سره نو در پر پلہو ما سلف اغه قرض چې دا مخ کې ور کړی دی بغیر د زیادت نه یو 4 دی روپۍ ور کړی دی مثال یو 1 لک روپۍ دی ور کړی دی او دا دیو تا ویری دی چی یو کال بعد با یو لاک شل زر را کن وس د تنسیت بیان شو د الله تعالی کتاب اور د سود نیزان منه ک نو پلهو ما سلب د چغه یو لا کور کړی دی هغه برا واخلی هغه زیادت بنر اخلی پلهو ما سلب نو دو معنی د ما سلب تیر ادم ذکر شونی و امره الی الله او معامله د اس پرلی شوی د الله تعالی ته امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دو معنی ذکر کړی دی امره کی علماء تقریبا 15 توجیهات بیان کړی دی خود ته است دو کوم سره و امره الی الله یو قول دار چې امره کی زمیر راجع دی دی منتهی تا نو بیا معنی دا شو راچی معاملات د دې منکیدون کی دا سود نه چې دا کم یو کس منه شو معاملات د سپارلې شوی دی الله تعالی ته بس وس د سود نه منه شو نور معاملې الله تعالی ته سپارلې شوی دی قیامت کی حساب کتاب کے سر اللہ تعالیٰ کے استا و سر سکار نشترے و امرہ الاللہ معاملہ دس پار علیہ شوید اللہ تعالیٰ تا دویم امام قرطبی رحمت اللہ علیہ و ناشنا قول ذکر کرے دے و امرہ کی ضمیر راجی دے ربات ضمیر راجی دے نو ماندہ شورا چی امر ربائی الاللہ تعالیٰ پی امرار تحریمی او غیر ذالکا بدی سود معاملہ اللہ تعالیٰ تا والا شویدہ الله تعالی هو سود حلال کا و الله تعالی و سود حرام کا د حرام والی په تو الله تعالی را ولې غلا خود دې معاملہ الله تعالی تاسو پر لې شوی چې دا پر خپل زیبانی دا حکم برقرار پاتې کی کنه پاتې کی نو دې معاملہ چې تاسو پر لې شوی د دې حکم معاملہ الله تعالی تاسو پر لې شوی و امره الی الله او هم دا برقرار پاتې شو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې پرې کې تغییر تبدیل نه غي او وسخه بچا باندې وحنه کیږي چې دغه حلت راشي و امره الی الله نور معنی هم علما ذکر کړی دي فمن جاء نو اوسو چراغ غته موعظه النصیحت من ربه له طرف رب داغه نه پنته او د من شو په له ما سلف نور دره پارا په له د دره پارا مافتی هغه سود چې مخ کې کړی دي یا په له ما سلف د دره پارا هغه سود دی هغه مال دی چې د ور کړی دی په سود باندې نو بغیر د سود نه باغ خپل مال له واخلي و امره الى الله او معاملات دې من کې دن کې الله تعالی تصبر علی شوی دا حساب کتاب سره الله تعالی کې قیامت کې یا و امره الى الله معاملات دې سود چې الله تعالی تصبر علی شوی دا الله تعالی دې حراموالي حکم راولېګا نو دا دې معاملات دې احکامات او اختیار صرف د الله تعالی سره دې بل چا سره نشته دي و من عاد او څوک چې راوګرځي دا حلال والی د سود ته و من عاد الى تحلیله دا ټکی ووایي تاسو ته مخکې ما بار بار دا ویلل چې د قرآن کریم کله درس کوي او قرآن کریم ته غوږ دی نو ډیر په سوچ فکر سره اگدی دا اهل سنت والجماعت عقیده دار چې مرتکب د ګنای کبیره دا مخلط پینار نه دی دا عقیدې مسله ده نو که تاسو صرف دا معنا وکړئ ومن عاد او څوک چې راوګرځي دا واپس دی سود ته فولایک اصحاب النار نو دا جهنمی دی هم فیها خالدون همیشه به په جهنم کې نو اهل سنت والجماعت خو چې څوک چې ګنای کبیره کوي سود کول ګنای کبیره ده نو هغه به همیشه په جهنم کې نه وي نو دلته خو الله چې همیشه په جهنم کې نو تاسو ته ما معنا وکړئ دا مولا علی قاری رحمت الله علیه وی ومن عاد الی تحلیل الربا څوک چې راوګرځي دا حلال والی حلال ګڼلو د ربا ته نو چې سود حلال وګڼه دا سړی کافر شو بده باندې نو چې کافر شو کافر خو کې به همیشه پروتي کړي نو آیات ولګي بس دا آیات تیرې معنا برابر شوله ومن عاد الى تحليل الربا مولا علی قاری رحمت الله علیه نو هغه کافر شو کافر چې همې شر پاره په جهنم کې پولای کا اصحاب النار نو دا کسان جهنم والدی اور والدی هم فیها خالدون همیشه وی په اور کې همیشه همیشه او پای کې اوسیږي اعاذنا الله منه الله تعالی چې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچ کی یمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم دی آیات کې الله تعالی تحذیر ذکر کوي د ریبانه ځان د سود نه بچو ساتي ذکر سود مال چې هغه ختميږي الله پرق بیانې پمین د مال د سود کې او دغه سره صدقاتو کې یمحق الله الربا کمای الله تعالی ختمه الله تعالی مال د سود تفسیر سمرقندی معنا کړی دا یعنی یذهب ببرکته الله تعالی د سود د مال برکت ختمی یذهب ببرکته تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دا او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای دا د سود مال اگر کډیری خلیکن فان عاقبته تسیر الی قلن دا د سود د مال چری هغه اخری انجام د کمواری دی د دې هغه خیرونه او برکتونه الله تعالی ختمی یمحق الله الربا ختمی الله تعالی کمای الله تعالی مال د سود لرا یعنی یذهب ببرکته الله تعالی د دې برکت ختمی دا محق ولیکی اصل کی کمولو تا او دغه سی ختمور ته ولیکی الله تعالی د سود د مال هغه خیرونه او برکتونه ختمی کدا د دنیا سره ولګی دغه سی علماء ولیکلی دي و ادا د قیامت سره لګی نو یمحق الله الربا الله تعالی کمای مال د سود درې سمانه ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وی دا سودی انسان عبادات اللہ تعالیٰ نہ قبلی کر قیامت سره دا متعلق شی اللہ تعالیٰ کمی اللہ تعالیٰ ختمی اغا سود لرا یعنی دا سودی انسان نیک اعمال کی اغا نہ قبلی گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی دا زن سره دا الفاظ ولی کے ډیر بہترین دی پیدا ودر کی وی لا یقبل منه صدقتن اللہ تعالیٰ دا سودی انسان صدقی نہ قبلی ولا حجن دا سودی انسان حجن نہ قبلی گی ولا جہادن او د سودی انسان جهاد هم نه قبلیږي ولا صلتن او هغه چې کومه صله رحمی کوي الله تعالی دغه هم نه قبلی سودی انسان که مجاهد دی جهاد نه قبلیږي او دغه سی کوي سړی صدقې کوي خو لیکن مال په سود باندې ګټلې دی نه قبلیږي که حجونه کوي نو اسی به ځان ستړی کوي حجونه هم نه قبلیږي دغه سی صله رحمی هم نه قبلیږي لا يقبل منه صدقه ولا حجا ولا جهادا ولا صله امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی او دغه سی التفسیر الوسی تم دغه ذکر کړی و یربی صدقات او الله تعالی چره و یربی صدقات او زیاتی الله تعالی مال د سرقو لرا مال د سرقو الله تعالی زیاتی تفسیر سمرقندی لیکلی دی یربی سمانه ده یعنی یقبلها و یضاعفها الله تعالی د سرقو مال قبلی و یضاعفها او دغه دچن ثوابونه الله تعالی دغه ورکی يقبلها ويضاعفها تفسير سمرقندي دغه ذکر کړی والله لا يحب الله تعالى من ان كي كل كفار نثيم دا هر ډیر کوبر کون کی سراسیم چ ګناګاری دا کفار او دا سیم پمین کی فرق څه دی نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی کپور القلب الله تعالى من ان کی جپزلبان یو سړی کافری اسیم القول والفعل پکارون باندې پوینا گان باندې ګناګاری کار د گناہ کی یا وینا د گناہ کی او کپور یعنی کپور القلب پزله کی کافر دے بی دین دے او پا وینا گانو کی یا پا افعالو کی گناہگار دے نو دا گناہ تعلق ساتی د پیل او د قول سره او کپور تعلق ساتی د قلب سره کپور القلب او اسیم القول والفعل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی او تفسیر جلالین یو ډیر بهترین معنا کړی دا اغیت او سلام وکشه وی والله لا يحب الله تعالی من نکی کل کفار د هر کوپر کون کی سره یعنی بتحلیل الربا چې سود حلال غنی او اسیم چې هغه ګناګاری فاجر باکله ګناګار دی دا پیداږي په خوراک باندې نو کافر هغه دی چې هغه بتحلیل الربا تفسیر جلالین وی او اسیم ګناګار دی یعنی فاجر باکله په خوراک باندې چې هغه ګناګار دی مجرم دی الله تعالی داسې انسان سره مینه نه کوي ان الذين امنوا دا تخویف نو رستو بشارت ذکر کیږي او تاسو تمامي دار قران کریم قانون دی کله بشارت ذکر کی بیا پس یا ذکر کی نو کله یا ذکر کی بیا پس بشارت ذکر کی ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې او اقاموا الصلاه او پابندی کړل باندې او اتو زکات او ورکی زکات دې ټول تفصیل مخکې ویلای شي لهم اجرهم عند ربهم نو ردیو د پاره ثواب د دیو دی پرې ضرب د دیو باندې د دیو د څه ثواب د نیکو اعمالو د منځونو د اخر زکاتونو ولا خوف علیهم نو سیر په دیو باندې ولا هم یحزنون او نو دیو غمجن کیږي دو فرقونه مخکې بیان شوی دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین یا ایها الذین آمنوا ذکر شوی خاص خطاب الله تعالی ذکر کئ مومنان و مسلمانان ته ربط رمان قبر سره بالکل آسان دی مخ کی ایتون کی الله تعالی رد ذکر کا پا عقیده دا کافرانو باندې چاغه حل پا عقیده دا کافرانو چاغه سود حلال غنی نو صلی الله تعالی خطاب ذکر کئ مومنان ته چې دا غی شاند کی مشابهت تاسو ونه کئ اغی شند کی کار تاسو چرته ونه کی تاسو مومنان یی چرته سود چری حلال ونه غنی د سود پشاند کی کارونه ونه کی داسې مکوئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یرکوی دی الله تعالی نه پټول معاملات کی خصوصا په باب د سود کی د الله تعالی نه ډیر یری او یا ایها الذین آمنوا ذکر شعر اشاره د چې د سود نظام بچ کول دا تقاضا د ایمان ده ته ایمان تقاضا ردار چې د سود نه بچ کا یا ایها الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا او فرید دی هغه چې باقی دی د سود نه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یی وذروا ما بقی من الربا دین سمانه مراد ده مولا علی قرن تلالی دی معنی کړی د غلفاز ځان سره ولي کوي پیدا ورته درکې وذروا ما بقی من الربا او فرید دی هغه چې باقی دی د سود نه یعنی اترکو بقایا ما شرطتم علی الناس من الربا اترکو فرید دی ما بقایا ما شرطتم علی الناس من الربا تاسو چې په چالم قرض ورکړی دی او په هغه باندې مسره شرطی خو دې د سود نو هغه پرېګ دی وزرو ما بقیا من الربا د سود نه چې کم شی باقی دی نو هغه الله تعالی وی پرېګ ده ما شرطتم علی الناس من الربا تاسو چې په قرض ورکولو کې په خلکو باندې کم سود شر کړی دی نو هغه پرېګ دی چاله دې روپۍ ورکړلې یو لاک روپۍ دې ورکړلې چې یو کال بعد به یو لاک شل زره راکې نو وزرو ما بقیا من الربا پدې یو لاک شل زره کې چې هغه کم سود دی نو هغه ته پرېګ دی نو هغه شل زره کې تا سود مقرر کړی دی ما شرطتم علی الناس من الربا کم چې شرط می خو درې په خلکو باندې د سود هغه شرط پرېګ دی دا معنا شو نو هغه خپل مال خو تر واخل کنه یو لاک روپۍ دی ورکړی دی خو ما شرطتم علی الناس من الربا دا غریبا هغه کم شرط چې می خو درې هغه زیادت نو هغه ته پرېګ دی ذکر ربا ته ویل کېږي عوض د ویل کېږي ربا ویل کېږي اغه شی ته ویل کیږي خالی عن العوز هر هغه شی چې خالی عن العوزی نو تا یو لا کور کړی دی وس دا شل زره چې اخلي نو د شل زره څه عوز خنو چې تا تاول ور کړی ته تی اخلي دغه ته ویل کیږي سود ان کنتم مؤمنین یو قول هم پسرین دا لري چې دا ان شرطیه دی په خپل معنا سره دی او در تاکید د پاره بیان شوی دی در تاکید د پاره اے ان کنتم مؤمنین ک تاسو مؤمنان یی نو تاسو دا ایمان تقاضا دار چې سود مکوئ وزرو ما بقیه من الربا فریق دی د ایمان تقاضا ری داد دیم امام مقاتل معنا کړی دا وای دا ان په معنا د اس سره دی دا ربا زک فریق دی چې ان کنتم مؤمنین اذ کنتم مؤمنین زک تاسو مؤمنان یی چې ته مؤمنی خدا فریق د کنه زک تاسو مؤمنان یی دا ان په معنا د اس سره دی یو بل معنا علماء ذکر کړی دا و یا ایها الذین آمنو کی آمنو باللسان مراد دی ان کنتم مؤمنین بالقلب کتا سو یقینی دلن مؤمنان اول خو په جواب باندې ارسو کو جزء مسلمان یم نو یا ایها الذین آمنو اے آ کسانو چې داوید دا ایمان کوي په جواب باندې اتقوا الله دا الله تعالی نه ویری گئی و زرو ما بقی من الربا او پریک دی هغه چې باقی دی د سود نه ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان په دل باندې د زرنه دی ایمانی خدا سود پریک دا او کاسی په جواب باندې د منافقانو په شان د کی ایمانی نو بیا خو سیم صحیح مؤمن نه نو بس بیا ارسه کینو بیا خدا الله تعالی خبره ته نه منی سیم نو تفسیر سمرقندی لیکلی دی مؤمنین یعنی مصدقین به تحریمه کتا سو تصدیق کوي چې دا سود را باندې الله تعالی حرام کړی دی نو بس سود پریک د کنه چې دی باندې ایمان لري د سود په حرمت باندې چې ایمان لري خو الله تعالی پریک د کنه چې دا حرام دي مصدقین به تحریمه تفسیر سمرقندی دغه لیکلی فإن لم تفعلوا كشرئون كتا صدقه كما كارونه کوي یعنی ترک الربا دا سود پرینه خو دا تفسیر سمرقندی لیکلی دی إن لم تقروا بتحریم الربا کتا سو اقرار ونک په حرام والی د ربا باندې ولم تترکوه پریم نه خو دا یو د ربا د حرام والی اقرار کول دی او دویم دار چې هغه پرې خودل دی عملا نو کدا دو کارونه تاسو ونکل نه پازنو به حرب من الله فإن لم تفعلوا إن لم تقروا بتحريم الربا ولم تتركوه تحريم د ربا د حراموالي اقرارم په جواب باندې ونکو عملی تور باندې د سود پریم نه خوده نو پازنو بیا خبر شي به حرب من الله په جنگ سره د الله تعالی تر طرف نه او رسول هی د الله تعالی د پیغمبر تر طرف نه دیوانې ځان پوهه کوي څنګه د الله جنگ ته بیا تیار شي مفسرین لیکل لی کا سود حلال گنی خو بیا کافر دی داغی سره جنگ کئ. نو دغه جنگ دلیل الله ورکړی دی، د الله تعالی د پیغمبر د طرف نه اجازت دی چې څوک سود حلال گنی نو هغه څه کوي قتل یې کوي، داغی سره جنگ وکئ که کافری، یعنی سود حلال گنی. او مفسرین لیکل لی کدا د مؤمنانو په باره کې شي نو بیا دا مبالغه په زور نه کی، او داغی تفصیل د سره دا مسله زده کړي چې ځان پاغه باندې پوی کوي. یو ډیر بهترین قول ذکر کړی دی صاحب اللباب، هغه برتویم وای کی پاز نو به حرب من الله کی یو دا ک سود حلال غنی خو کافر دین بیا تو چې جنگ ته تیار شه، او دا څوک چې سود حلال غنی نو داغي سره جنگ کول الله اجازت ورکړی دی، د الله تعالی د پیغمبر د طرف نه داغي اجازت دی، یو معنی داله. او ک پاز نو کی خطاب شی مؤمنانو ته، یعنی کم خلق چې مسلمانان دي سود حرام غنی خو لیکین سود کوي، نو صاحب اللباب چیرې په خپل تفسیر کې هغه بیا لیکلی دی وای کم چې مسلمان دی یو کس دی یا دو کسان دی چې مسلمانانو په هغې باندې لاس بر دی او د مسلمانانو د طاقت نه لاندې دی، د دې مرۍ نه به راونیسي برابر به کی، او دغه سود هغه مال چیرې هغه به تلرې کی په زور باندې به منه کی. او که چرته داسې نه و بلکې ان کان المصر ممن له عسکر، او هغه چا چې د سود هغه نظام قائم کړی چې د هغې عسکري و شوکتونه او د هغې طاقت وي، حاربه الامام نو بیا د مسلمانانو چې کم امیر دی مسئول دی هغه به سره بیا جنگ وکړي بشان د باقیانو باندې. سود داسې خلک کوي یو کس دی دوه کسان دي درې کسان دي، نو مسلمانان به پسې ورشي را وبینیسي چې د سود نه نور قلار شي، په خبره پوهیږي ته کنه، او کم چې د سود مالو سره یې هغه به ترې واخلي لرې به کړي چې بیا سود ونه کړي. خوس داسې څوک دی چې هغه حکومت دی ممن لهو عسکرون، د هغې عسکر دی و قوه شوکتونو د هغې چې د هغې حکومت دی، او هغه سود کوي د هغې سره وسه کوي، نو بیا د مسلمانانو امیر به راولګي او د هغې سره به قتال وکړي په شان د قتال د باغیانو باندې قتل به کړي، لکه څرنګه چې کافر به ورته نه وي خو لیکن د باغیانو په شان کې به قتل یې، لکه څرنګه چې باغیان وجلې کېږي. دا لیکلی دی صاحب اللباب و ان کان المصر ممن کان ممن له عسکر، چې دا غي عسکر و شوکتونه دا غي شان شوکت حکومت یو حاربه الامام، نو بیا به سره امام و جنگی. په دې کې هغه یو ډیره بهترینه خبره ذکر کړی ده چې هغه د جهاد پاکستان د لپاره انتهایی زیاته مهمه ده، نو هغه خبره تویمه او بیا مخته نور سبق وایو. هغه وای ان فيه دلیلا، وی پا دی آیات کی دلیل دے پا یو مسئلہ باننے، اگا دا دے چی ان من کپرا بی شریعت واحدت، چاچے دا اللہ تعالی پا شریعت کی دا یو حکم نا انکارو کا، من شرائع الاسلامی دا شریعت پا احکاماتو کی، پا ہوا خارج عن ملت الاسلامی، نا دا دا ملت اسلامی نا خارج شو، کافرن کما کپرا بی جمیع شرائعی، دا دا سی کافر دے لکر طول شریعت نیشی انکار کرے. دا چا لیکلی دی؟ صاحب اللباب دا لیکلی دی. د ځان نه مونږ نه وایو، مونږ په خپلو مسلو باندې الحمدلله پوهیږو. دا الله تعالی په شریعت کې یو حکم دی، یو حکم نه دی انکار وکا، نو د دین اسلام نه داسې خارج شولې لکه د الله تعالی د ټول دین نه چې انکار کړی، د ټول دین نه چې انکار کړی. ډیر په بهترین الفاظو باندې دغه ذکر کړی دی، د غزی ځان له وګورئ بیا ډیر بهترین تفصیل هغه ذکر کړی دی. فإن لم تفعلوا كشر تاسو دغه کار ونک، یعنی اقرار ونک په حرام والی د سود باندې او داغینه قرار نشولای، پازنون بیا خبر شي په جنگ باندې د الله تعالی طرف نه او رسول دی الله تعالی پیغمبر د طرف نه. وان تبتم وکشر توبه وسر تاسو فلکم رؤوس اموالکم، نو تاسو لپاره د اصل د مالونو تاسو تاسو توبه وسر مال لور کړی په سود باندې، اغه خپل اصل مال تیر واخله، اغه اضافه تی مر اخله، خپل کوم رؤوس و مالکم راس المال دغه تویل کی. لا تظلمون، تاسو ظلم مکه وای په قرضداري باندې، لا تظلمون نو تاسو سره هم ظلم نشی کیدله. لا تظلمون الغریمه، اصل عبارت د سره تاسو ظلم مکه وای په اغه قرضداري باندې، نو لا تظلمون تاسو سره به ظلم نشی کیدله. تاسو ظلم مکه وای په قرضداري باندې، یعنی تاسو چې څومره روپۍ ورکړی دي داغې نه اضافت ماخلی، نو لا تظلمون ستاسو سره به ظلم نشي کیدلی په هغه رأس المال کې به کمی نه کوي. یو لاکھ دي ورکړی دي نو داسې نه وایي چې زه ول اتیا زره درکم خیر دی، نه ته تی زیات ماخله نو ستا په هغه رأس المال کې به هغه کمی نه کوي، دغسې ټال مټول به نه کوي په ورکولو کې. پا په دی آیات کې ظلم چې دی په هم په معنا د زیادت سره دی، هم په معنا د نقصان سره دی. پوه شولې په معنا باندې؟ لا تظلمون، تاسو ظلم م کوئ په زیاتی مال غختلو سره. لا تظلمون، نو ستاسو سره به نقصان نشي کېدلی ستاسو په هغه مال کې. تاسو زیات م غواړئ نو تاسو له به کم نه درکوي، بلکې څو چې تا ورکړی دی حق به تا ته میلاویږي. لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي چې چاله دی یو قرض ورکړی دی، داغي فبارک الله تعالی یو ادب بیان کړی دی. هغه ادب دا دی چې چاله دی قرض ورکړی دی په سود باندې مال ورکړی دی، نو خو مسله دا شو چې هغه خپل رأس المال به تر اخلي، اضافه به تر اخلي، خو سړی اوس غریب دی، داغي سره وسه کې نو چې غریب دی الله تعالی وي د مرای نه منی ساول کې انتظار وته وکا. کله چې مال پیدا کی دومره مال چې ستا قرضه پیدا کی نو بیا ته واخله کنه انتظار وته وکړه. و ان کان ذو عسره نو کوي هغه قرضدار تنگ دسته فنه ذرتون اله میسره، نو لازم دی بتا سبحانه په علیکم، اصل عبارت دسته علیکم نذرا یا فل واجب علیکم، نو واجب دی بتا سبحانه مهلت ور کول هغه ته اله میسره تر زمانداري پورې. مالداری مانداره چې دمر مال سره پیدا شي یستا قرضه پیدا کولې شي. وان تصدقو که تاسو خیراتی کوي دغه مال معاف کوي هغه ته دغه مال، نو خیر لکم دغه ورزی سازه پاره ان کنتم تعلمون که تاسو علم لري. الله وی چاله دی مال ورکړي دغه سړی ډیر زیات غریب دی، قرضه دی ول ورکړي دا، او بیا هغه قرضه در کولې نشي بلکې ډیر وخت پغې کې لګي، نو یو خداره چې انتظار وته وکا. او الله وی که معاف کې نو دا خو بیا ډیره زیاته ښه ده. ما د معافۍ نه تعبیر کړی دی په صدقې سره د پاره د ترغیب. وان تصدقو یعنی معنی دا چې ان تعفو، که تاسو هغې ته معافي کوئ، خو د معافۍ نه تعبیر په صدقې سره ولې شروع ترغیب د پاره. چاله دې قرض روپۍ ورکړي دي او معاف دې کړلی او ته، نو بس دا صدقه شوله ستا لپاره، ستا لپاره صدقه شوله. یو دوه درې احادیث پر ته ویم یا مخې ته ځو. حدیث کې راغلی دی کڅوک دا غواړي، حدیث ته مسلم دی صحیح حدیث دی، کڅوک دا غواړي چې د قیامت په ورځ باندې په سخته ګرمۍ کې د الله تعالی د عرش د سوري لاندې ماته زیر راکړل شي، نو چاله چې قرض ورکړی دی هغې تنګدستر هغې ترې مهلت ورکړي. چا ترې قرضه ده بس نیټه یې د سره کیښو دله خو لیک کښېنه هغې کې ورسره پیدا نه شو، بیا ورته مهلت ورکړه، خیر دی دوه میاشت بعد یې راکړه یا یو کال بعد راکه، خو زما د روپۍ راکه خیر دی. او بعضې خلک داسې دي بس د دې نه بیا هغه غلطه پیدا واخلي، بس بیا پسې ټول عمر ګرځې، نو هغه یو سړی په بل باندې قرضه وه، یو ځل پسې لاړ، بل ځل پسې لاړ، بل ځل پسې لاړ، نو چې ډېر زیات یې تنګ کړه نو دا ورته وایي چې ګوره دا لس زره روپۍ به کې پاتې شولې خو لیکن دا نورې راکه. وایي صحیح ده، انشاءالله بس پلاني ټیم له راشه ستا دا روپۍ به وشي. وایي صحیح ده، چې بیا لاړ هغه وایي نشته دا رسېره، وایم ګوره مخکې دلله مې ته دومره معاف کړلې او بیا پیدا دې نه کړلې. وایي نشته رین، وایي څه وکړم، وایي دا 15000 نورې معاف کړې، خو زه چې بیا راځم نو چې دا روپۍ راکړي. نیټه یو سره بیا کېښودله، بیا یو څه وخت بعد پسې بیا لاړ، وایي نشته دا راسره. ای وایي دا 3000 پکې نورې معاف کړې خو لیکن دا روپۍ مې راکړه، نور چې مه تنګوم. وایي صحیح ده، بل ځل له راشه ده، بل ځل چې لاړ نو ډېر تبه تسلي وته ورکوي، مړه وایي خفه کېږه ما، الله به دا داسې ختمې کړي لکه دا شته چې ختمې شولې، دا تېرې چې څنګه ختمې شوي دي الله به دا نور هم ختمې کړي، خفه کېږه ما په دې باندې خیر. الله تعالی وایي تاسو انذار المعصر وکئ، یعنی تنګدسته انسان ته مهلت ورکوي، خو داسې هم نهرې چې هغه ته بیا داسې وایي چې داسې به ختمې شي لکه دا نورې چې څنګه ختمې شولې. او بیا یو حدیث کې راغلی دی، یو بل حدیث دی د ترغیب دپاره، دغه حدیث خامخا ویل پکار دی، مسند احمد کې دا حدیث ذکر شوی دی. هغه دا دی چې چاله دی قرضه ورکړله او هغې ترې مهلت ورکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، او هغه انسان چې دی هغه تنګدسته یي، تا چې څومره روپۍ دې ته ورکړي دي نو هره ورځ ستا په عملنامه کې دومره اجر او ثواب لیکلی کېږي لکه دغه مال چې تا صدقه کړی. چاره دې 100000 روپۍ ورکړي دي د یوې میاشتې په نیټه باندې، او یوه میاشت یو ته انتظار وکړه، نو یوه میاشت پورې ستا هر ورځ په عملنامه کې دومره اجر او ثواب لیکلی کېږي لکه 100000 روپۍ چې ته د الله تعالی په لار کې صدقه کې. او بیا کله چې هغه نیټه راشي او د هغې نه وروسته ورته بیا دوباره نیټه کېدی، بیا ورته دوباره نیټه کېږي، نو بیا یې دومره اجر او ثواب کېږي لکه هغه څومره مال چې ته هغې ته ورکړی دی د هغې په دوچن باندې صدقه کېږي ستا. لکه دوه لاکری شي ورکړي او هر ورځ دا صدقه کې د الله تعالی په لار کې دې ته ویل کېږي انذار المعسر. الله تعالی دې ټول ته دغه نصیب کی. نن سبا چې دکانداران هم گزارنه کوي خو لیکن عام گاګ چې هغه هم گزارنه کوي بس کله چې رچانه یو قرض اخلي نو اول ته ډیر زیات ځان ماما خورای کی یار چی مو خو پیجنې او دلته کې انډیوالي دا مرګرتیا دا بیا خپل ولیم دا دغه کلی کې شریدا چللی دا چللی ځان ته بالکل ماما کی یا ځان ته بیخي خورای کی. نو کله چې د قرض واخلی نو بیا دته خو بخکاره باندې نه وي خو و می وه یار په سټ کې وسره پسې ګرځه. نو حدیث کې راغلی دی چا چې د چانه قرض واغیستل او په نیت کې دای چې دا به زه ورکوم الله تعالی دله توفیق ورکوي چې دا قرضه بیا ادا کړي او که چا داسې وایي چې بس وسې را پسې ګرځي نو بیا الله تعالی دله توفیق نه ورکوي هغې کې بیا ډېره زیاته ګناه ده. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي یو سړی په مخکې زمانه کې صحیح حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی و یو سړی هغه مالدار سړی نو کانه یداین الناس د خلکو سره به معاملات کول د قرض معاملات به کول وای کله به چې ګرځېده بیا هغه خپلې روپۍ به راغونډولې د هغې سره به یو خادم ګرځېده د هغې سره به هغه کتابچه ورسره وه نو چا به چې روپۍ ورکولې هغه به اصولولې او چا سره به چې نه وي بس هغه ته به وی دې باندې کر خراکه بس دې نه تیر شه. او بل حدیث کې سره داسې راغلی دی چې ان رجلا لم يعمل خيرا قط هیڅ یو نیک عمل بل نو ډیر زیات نور چیرې ډیر بیکار سړی اعمال نه منځ روزه حج زکات دانو خدا و چیرې مسلمانانو سره ډیر زیات نرمی کوله په قرض کې چا سره به نه وي پاغي باندې بس دغه راخ کله بس دې نه تیر شه چې چا سره به وي وابه استل هغه ته به اصولي ولي کړ چا سره به نه وي بس دې کټکا نظر انم تی به خلری کړ. نو الله تعالی هغه جنت ته داخل کې بداغي باندې او هغه سړی به دا خبره کوله وای زه د دې خلکو سره دغه کار کوم لعل الله ان يتجاوز عنا کې دې شي الله تعالی چې زمانه تجاوز وکيني ما ته هر څه معاف کړي الله تعالی وي معاف کړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی. یو ملګری راته یو پوسټ راولې ګاډیر جتمدیدار دی دې سره پرون یو بار ملک یو سړی دی یو مؤمن مسلمان دی غالبا مصر کې لري کم ځای کې لري که په سعودي کې لري په یو ملک کې لري وایي روجي میاشت را روان ده د روجي لپاره تیاری کوي نو چا باندې چې کومه قرضې دي او کم کتابچه کې قرضې لیکلې دي یو پایل دی هغه راغستې دی دکان نه بار هغې ته اور ورکړی دی بس هغه سیزلې دي وایي زه دا خپل حقونه خلکو ته معاف کوم او د الله تعالی نه مې امید دی چې الله تعالی ما معاف کړي زما د ګناهونه داسې وسوځي لکه څرنګه چې ما د خلکو د قرضې معاف کړلې او قرضدار ته اعلان وکوي زما په تاسو باندې یو قرضم نشته لري بزی ګرځي بس مزه کوي ا کتابچه دغه سیزلې دغه عکس را لګل لغه ور چیرې پغې باندې بلی او سړی ته پخپل ولاړ دی وس خلکو ته وای زی زما په چا باندې قرض نشته لري او دا د ډیره لپاره کوم چې را روان رمضان مبارک دی ډیره لپاره چې الله تعالی زما ګناهونه دغه سی وسی دي الله تعالی دې مالداران ته توفیق ورکړي. نو که معاف کړئ نه نو الله تعالی دې دکانداران ته دومره توفیق ورکړي چې عاجزان مسلمانان ته رو جماعت ورکړي و دې روزه کې په قرض دې ورکړي هو چې وره خو کی کنه و ان کان ذو عسره نو کوي د قرضداري تنگستیا والا په نظرتون اله میسره نو اغه ته مهلت ورکول دی لازم دی تاسو باندې مهلت ورکول اغه ته اله میسره تل د مالداري پورې و ان تصدقو ک تاسو معاف کوي اغه ته د قرضه نو دا غوړه د استاد لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو علم لرئ که تاسو په دې باندې پوهیږئ نو یو چیرې معاف کول دی او یو چیرې انذار ورکول دی نو که تاسو پوهیږئ الله وي دا ډیر غوره دی چې بیخي دا کتابچه وسیزي دا غوره دی کنه یو چې صرف په مهلت ورکې خو یو میاش په بعد بیا باغه ګرځي غریب چې چانې لره واخلم نو الله وي کدی باندې پوهیږئ غوره دا معاف کوي دا معاف کول چیرې دا ډیر زیات غوره دی. وتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما دی آیات کې الله تعالی تخویف او اخروی ذکر کوي او دی کې اصل کې ترغیب دی عمل کول ته د تیر شوی احکام باندې اے مسلمانانو په دې تیر شوی احکاماتو باندې عمل وکړئ کنه داسې ورځ را روانه د پاغي کې الله تعالی ته وروګرځئ الله ته به ورشي که عمل هم پیونه کنو الله تعالی بر سره حساب کتاب کوي. وتقوا يوما وتقوا عذاب يوم ويرجد عذاب ده غورزنه ترجعون فيه الى الله چوبه گردد ولشی پاگی کی اللہ تعالی تا ثم توفا کل نفس او بیاو پورا ورکلی چی هر یو نفس تا ما کسبت بدد دا آغا عمل چی رکڑی کم عمل لکڑی دا آغی بدد بدر کلی چی و هم لا یزلمون او دیو سر و حس کسم ظلم نشی که دلی دا ظلم مپسیرین لکلی دی آیات کی دوان مانی مراد دی یعنی چا دا چا اعمال بد اعمال چی رکڑی چا بد دی نو پا آغی پسی اضافی گناہون نلکلی کی گی پا گناہون کی پا عذاب کی زیادت نرازی نو ولا یزلمون دیو سر و ظلم نشی که دلی لا ینقصون پی ثواب من ثواب اعمالکم تفسیر سمرقندی لکلی دی کم چی نیک اعمال لکلی دی نستا پا غنیک و اعمالو کم کمی نرازی گناہ دی کلی دا داغی پورا سزا بدر کلیشی اضافہ عذاب دا اللہ تعالی ندر کئی او کم نیک اعمال چی رکلی دی داغی پورا ثواب بدر کلیشی اغی کم سا کمی و زیادتی نرازی وطقو یوما ترجعون پیه الی اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھری دی وہ دا آیات پہ اعتبار دا نزول سر دا قرآن کریم آخر آیات دے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی دا قرآن کریم آخر آیات کی نازل شوی دے وسم دا آیات دے او بیا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ذکر کرے دے وہ جبریل علیہ السلام راغلے دا آخر آیات دے بیا بدی کی اختلاف دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آیات نو رسو سم روخ جون دے یو قول دار ہے چی یو اتیا وردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اور رست جوان دیو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نلار دویم قول لهم پسرین دار ہے چی یوی شردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان دیو بیا وپات شو لار دا دنیا نا دا آخر آیات تی او درم قول دار ہے چی وہ وردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اور رست جوان دیو بیا دا دنیا نلار او سلورم قوالدار چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې آیات د نزول نو رسو درې ورځې ژوند دی الله تعالی دې مونږ او تاسو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کی په جګو سترګو باندې کدا سي اعمال مونږ وکړو چې نبی علیہ السلام په یو ځای کې مونږ په بل ځای کې دا زمونږ ډېر د ناکامۍ سبب وي الله تعالی دې مونږ دغه نو ساتي مونگو تاسو دل کی دار اولو دا آیات دیر عجبه آیات تا یقینی یو مومن مسلمان چی داوی یو دا حالاتو تا معلومی دا غزل بخام خدرزی گی نبی علیہ السلام دری ورز جونده دا بیوپات شو دا اخیره خبری دی نبی علیہ السلام او دا اللہ تعالی اخیره خبری دی زمون سره چر نبی علیہ السلام پا واسطه بانده کردی نو دی ورزی تا تیاره پا کار دی دا سختی برداش کول دی درس کیناستل لسار دا آسان کار نده الله تعالی دې تقول ثقيل ول دا ډېر ګران کار دی د دې وایون کتاب دا وایل ګران دی د دې د کې ناسون کو ته دا ګران کار دی په دې باندې عمل هم ګران دی د قران دعوت هم ګران دی د قانون او آئین او نظام او دا ټول ارسه ګران دی خو الله وي دا غورست په سوچو کې چې دا اخیری خبرې دي د الله تعالی چې زموږ سره کړې دي د پیغمبر علی السلام په واسطه باندې وتقوا يوما ويريغى داسې ورځ نه ترجعون فيه الى الله چ اللہ تعالیٰ تو پکی اوگردولے شی حدیث کی راغل دی نبی علیہ السلام وی دا اللہ و دا بندہ پا میند کی و ترجمان نی اللہ بر سر داری خبری کی ترجعون پیه الاللہ اللہ تا و مخی تا ادری گی او دا نور با دمر رخ کتا شوی دا و پا سرونو مانی دا پاسی نن سب پا پا کم زیکی دی وسی چر خلق گرمی تا نشی تنگی دلے دا و پر سر دا پاسی او لیس بینه و بین اللہ ترجمان دا اللہ و دا بندہ پا میند کی و ترجمانم نی دا اللہ سر و پخپل خبری کی مخامخ ترجعون پیه الاللہ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خی طرف تب انسانو گوری جہنم بخکاری چپ طرف تب جہنم بخکاری خی مخی تا چو گوری جہنم بھائی شا تا چو گوری جہنم بھائی او اللہ تعالیٰ با سر خبری کئی برای راس با اللہ خبری کئی ترجمان با فمینس کی نہیں اللہ دی دا غورس پا مونگا تا سبانی اصان کی ثم توفا کل نفس او بیاو پورا ورک لیشی ہر یو نفس تا ما کسبت جزاء او ما کسبت اصل عبارت د سره بدله دا عمل چې د کړی و هم لا یظلمون او دیو سره به ظلم نشي کېدلی نو که چا نیک اعمال څومره کړي هغه ته کمېدلی نشي نو که چا بد کمه کړي دي د هغې سزا به ورته میلاویږي الله تعالی مونږ معاف کړه الله تعالی مونږ ستا ګناهګار بندګار یو الله ستا کتاب ته ناس یو یقیني ډېر کمې زیاتۍ به شوې زموږ نه په دې زندګۍ کې په اعمالو کې ستا پرې کتاب کې الله تعالی که ته مونږ معاف نه کړې زمونږ بل در نشته دی الله تعالی ستا کتاب ته ناست یو د دې کتاب دا ویل ته وسیله کوو دا خپل سار مونږ ته وسیله کوو الله ستا نومونه ته وسیله کوو گناہونا زمون ډیر شوی دی الله تعالی، او قیامت کې چې مونږ ستا مخ ته ودرېګو الله مونږ ستا د حساب نه یو. د الله تعالی حساب د الله په مخ کې بیا خبرې کول سړی د خپل مور او پلار په مخ کې خبرې نشي کولی، د استاد په مخ کې خبرې نشي کولی. نو الله تعالی مونږ خالق یې، مونږ مخلوق یې، مونږ ستا سره څه خبرې وکړو؟ خو الله زمونږ سره د عفو او د عافیت معامله وکړه، الله زمونږ سره د معافۍ معامله وکړه.